تو سوال ام در رسالت پا باره که و خواه پر خپل پر نبی علیه صلات و سلام اغا سوال یاده و باره شد تا خوراک که تا پا بازاروی که گرزی نخو ملکه نه ملکه خوراک پچرنگ نکی تا بایی چه ملکه وی در سره تا نه ملکه ملکه خو باید در سره وی چه ساسره کمک که ولی اول خو باید خپل تا ملکه وی که خپل نه بل ملکه انتوال در سره وی چه ساسره کمک که ولی دا یو سوال پر دبانی پر نبی علیہ السلام بل سوال دا بارل کش تا تا یا خزانه در کول که دل یا ستا دا پار باغ وای چتا خورک زنی کوله چلرم سوال دا غو چه بارل دا ازوالی من چه او دی ویل بارل پدی جادو سوی دیگی ماغی وسکار نکی او چه باو چه وای انتا تبیعون الا رجل مسحور دا غد و سوال دا نبی علیہ السلام پا بارکی و اول سوال او چه تبا خبال ملکنه دا خیا بل چې ملکه نه ده ملکه در سره نه ده دا دوا دریم جزء دغه و د دریم سوال دا به اجزا ځان ته درلوده چې تاسو خزانه کومه ده چې درکول سوی ده باغ دي کومه ده چې درکول سوی دي نو دغه دریم سوال څو اجزا درلوده څلرم یې دغه و چې دی ساحر دی الله د دغه دریم و څلرم سوال اجمالی جواب په دغه آیات کې ورکې ده نم چې اونو زور کیف غدره بوله کلمثال تور ته وګوره وستا لپاره دی څنګه څنګه ناوله ده ناوله ده خبرې تراشي امثال جمع ده مثال ده مثال متل ته وایي د متل الفاظم دی عجیب و غریب داسې سفر له موضوع ني ول دوی هم ستا دپاره دغسې لکه متلونه دغسې ناوله ده ناوله ده خبرې کوي فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نو دی ګمران سوي دي اوس د حق لارې ته ګرسره لار نشي پیدا کولی طاقت یې نه لري د دغې د دریم و د څلورم نمبر جواب یو اجمالي ورکول شو اوس تفصیلي راشروع کیږي تفصیلي نو د هغه جز ده ورکوي چې د دې دریم غې هغه دغه و چې تا ته خزانه کومه ده چې درکول سوي د باغ دي کومه دی چې خوراک ځینې وکړي الله د دا دریم سوال د دې دریم سوال د هغه اخرنوي اجزا و جواب ورکوي د هغه دریم سوال د هغه اولني جز جواب وروسته راځي که دایس خبری تو متوجه است الله دیش فرمایی تبارک دیر برکت مندی دیر عالی شان والا دی الذی ها غزات این شاک دی چیری اراده وکی جعل دی با وگرزی لکتال را خیرن خیر و بهتر من زالی کتر دغچ دادی یا دی دی تا تا وی کشی جی باغ در لو دی چه خورک دی زنی که ولی خپل جی دا بل پشیانو گزاراتا باغ دی کومه دی خزانه دی کومه دی د باغ او د خزانه د دوار هدف دغه به معنی ته باید خود کی پاوې خپل روزی کی خپل درلودل ته ولي خود کی پا نه دغه جواب وساله پاکو کی نو هغه ذات ډیر عالی شان او برکت منې کچیر دی وغواړي جعل دی به وګرځي لکه تعالی ر خیرن بهتر من ذالک تر دغه دی چې یادیش دی او باغ دی خزانه دی کتاب بهتر نو چی شدی جنات باغونه یادوم تجلی چی بیجی من تحتها لانی تراغ باغو الانهار ویه ویجعل و بگرزی دا غالا لکس تا دا پار قصور هم بنگلی که اللہ وغاری دلی با دا جنات باغونه در تدار که پر دا غمزه که بانی تی یو باغیه دی اللہ جنات سکر که چوان باغونه با در لرادار او پا دا باغو که با بنگلی چی دی ندی یادی که قصور با در لرادار که بنگلی با در لرادار که نو دا اغا خبری جوابی و لروا که چونو باغ دی کم دی خزانه دی کم دی دا خزانه چش بنگلی خلق جوری دا باغو سخوارا که اللہ و دا اغا بشه در کم بنگلی بم در کم گرده شان با آماده ای که دایس په دا خبر وسلی چې پوهېدلی یاست نو معنا دا د الله په واسه پره ده دا چې تا چې نه درکوي هغه د الله تعالی خپل حکمت دی او یا دا واجه ده چې خپله پیغمبر علیه السلام نه غوښته الله پاک ملک ورته راواستل چې ته وغواړه هر شی چې ته غواړې هغه به تا ته زه پر دې مځکه درلره درکړم پیغمبر علیه السلام زما فقر و شکر خوښ دی بس چې ورځ فقیر یم ام الله تعالی ته عجز زاری وکم عاجزی وکم چې بل وخت به مور کې شکر ورته ادا کړم زما دغه د فقیر ژوند د خپل خوش کړی دی نو کنه الله که وغواړي ورکولای شي مګر وچ پیغمبر یې هم غوښته نه وکړي نو پیغمبر یې هم نه غواړي الله هم د خپل حکمت له مخې څخه دا شیان پر دې مځکه نور کړي دا بل کذبو د څه دپاره وایي چې نو دغه سوالونه جوابونه چې تېر سوه دا سوالونه چې کفار کوي دا د دې دپاره نه کوي چې خبره حق ته رسوي باره د ایمان پر راوړي ګایګا یو سړی په شي کې ډېرې پوښتنې کوي چې ښه ورته برملا سي باره نو ایمان پر راوړي الله وایي د دې دغه سوالونه چې یا د قرآن په باره کې کول او یا د پیغمبر علیه السلام په باره کې کوي چې خپل هم نه ملکه ملکه هم نه ده در سره باغونه هم نه لري خزانه هم نه لري دا ګرده چې د حق دپاره نه دي د څه خاطر دا سوالونه د دی د حق د تلاش د پار نه دی بل د دا د پار دی کذبو چې دوی تکذیب کړی دی به ساعت په قیامت سره ساعت قیامت ته وایي دی اصلا د قیامت منکر دی نو چې قیامت دی نه مني نو چې نه مني دی څه ایمان راوړه مثل منځونه کوم څه شي کوم دا خدای په قیامت کې بشه درځي قیامت خو نشته د دغه خاطر د استا سره دا وی وي قران کریم هم نه مني ساري سالت هم نه مني بل دس ده ده حق ده تلاش بخاطر نو دس والونه کذبو دی تکذیب کری دی بل ساعت پا قیامت سر قیامت درواغ بللی دی و اعتدنا الله پاک نو موږ برابر کړی دی لمن د ارغه چا د پاره. کذب چا غ درواغ ګنډل کی تکذیب کی به ساعت په قیامت سره سعیرن اور علاوه ما د دې لپاره بل اور اماده کړی دی هغه ته بیا ځان تیار کی. دا اور سره کم دی اذا هغه وخت رأت چې دا اور وویني هم دی من مکان بعید دلیل زای سخه سمع دی بواور لها و دغه اور ته وجدو جخته تغیضا خوشهاری و زفیرا غریدو غرعاری. دا دواړه بدی ورته احساس کی ملا قاریل ته سوال واری دیجی اذا هغه وخت رأت چې دا اور وویني هم دی سر دی ویل چې دی اور ته وګوري یا وای چې اور و دی ته وګوري نو اور ام لیدل کی و اور لیدل کی د دې خاطر شپور کی احساس ته خبر ام صد لیدل ام صد. قران کریم کې بل ځای وای و یوم نقول لجهنم هل امتلأت قل هل من مزید څنګه دی وتقول هل من مزید دا غسبر مای الله تعالی بل ځای چې وتقول دی وای چې هل من مزید چې هغه وخت په یاد کې چې موږ به درځو توي چې داکس وي د انسانان چور واچو دی بروي هل من مزید نور نسته نور نسته الله ته په حدیث کې بیا ورسره بشرا زی بار الله پاک په لکه په خپل قدم پکې کې کشیش دي بارنه درځو چې قط قط بس بس بالا موړ مس دا الله تعالی په قدم باندې بلا کې په دې بار مور سره هغه وخت دی نه مریش نو دا خبره څنګه کې چې الله پاک وي چې هغه ورځ په یاد کې زه به درځو توي چې داکس وي نو خدای مانه چې درک کړي دا الله تعالی د خبري بیا الله ته جواب ورکړي چې هل من مزید نور نسته نو چې هغه خبري کوي چې دوزخ باندې دل ولې نس کوي نو دوزخ شو دی ته وګوري دی چې دلیر پر اشکار کې دی دلته ورته په خوټه آریسه دا تغیز دغه دی چې ډیر څوک غیرت منې بس نو برای چې ته درد راشي به هر دلته دی لکه کټو چې شي بس بار نو دی چې شي خوټه آری شو کې زفیر هغه دغه توای زګیر وای رقم چې د ډیر درد څخه کی الله پاک وای دا دوزخ دغه رقم دی دغه اور ته تیار دی دا د اور بیان وکي چې ولې ته سعیر تیار دی اذا هغه وخت رأت چې دغه سعیر و دا اور وویني هم دی مم مکان بعید دلی رضایت څخه چې مازی پر دوی سترګې ولګیږي د دوزخ کې سمع دی به واوري له هدا دوزخ لره تغیضا خوشعار لکه کټو چې پر لرای شي دغه شبي و زفیر او دغه غرعار او غریدل چې ودی ته به غریش باندې دی بیرې په داخپل د خوشعار او په دغه غریدو سره دا خو چې دی مازی وویني هغه دا چې منورته کې چورول ویل سره کم و اذا هغه وخت القو چې دی ورواچول سیمن هدا دغه دوزخ څخه مکانن و دس زایت ورواچول سغ دیقن چې هغه تنگ زای مقرنین په داس حال کې چې دی به سره جوړای د مقرنین دواره کمه دغه کیج تشریح مقرنین چې دی به سره جوړای څه معنی الله سبحانه یو زای سره ول چکسی دغه استول سی ول کاله سپری چې دواره یو زای وروته برای ورو غرزه برای خو نو شوې دای ام نسیس غستای هم نسی بل ترجمه د مقرنین دا ده چې دوی د یو قسمه جرم چې کړی معنی لس لس ولس ولس شل شل دغه په یو تنا سره تړلې په یپلا ورو غرزي دغه بیا بل زحمت چې سره د بل سره تړلې جلا نسی زنیت لای نو د مقرنین سره کوم ترجمه سو دوا مقرنین چې سر را ټول سیوی را ګنجلک سیوی د خبرګې پر لټړي بشي ولاسونه یا مقرنین دا چې دوی څو نفر لار ځنې تیار سوی ځنې سر جوړه سوی نو مقرنین چې سپیدا یو د بل سره یا په خپل ځان کې لاس په سره چې سپیدا شپه دغه حال کې وطن زیت وروغ ورزول شي دعو دی را و بولې هنالې که په دغه ځای کې نو صبورن مرګ بارونو مرګ ته نه لري چې مرګ راسه انسان باندې چې ډېر زحمت راشي بره مرګ ته نه لري چې مرګ راسه لکه په پښتو کې د لهجه استعمالي رچ پرې چا باندې شرم راغلی یا ډېر وان پر راغلی بره چې مزکه چاودلې وای زه پنه نه وترې نو څه د پاره معنی چې مرسوي وای نو الله وي دلته دې چې د دوزخ قرآن وو وینې دلته دې ودا تنگ زایته ورو غرزه په دغه وخت دې بره مرګ راسه چې د زحمت خلاص مرګ سم بره خو به یې بره به وساسه ته دې فکر دی الله پاک وای لا تدعو تسمرا بولي اليوم من نمر صبورا واحدا يوم اكتولي يوم اكتنا اري واي في يوم اكتنا لا كخلاص وادعو صبورا كثيرا وادعو تسرا وبولي صبورا مر كثيرا دير دير مر را وغرا و مر په سو سو زل راس ما مر كف يا فلا بني نخلاص يا خلاصه يا ده چين په مر دت تنجات نه دري ولي مر قال تنستكلو دلته بل سوال واردی جو پر د مکان نو ضيقان باندې چې تنگ زایت د دوزخ ورواچ ورسی نو خو حدیث کې راځي چې دوزخ دوه نه غټ دی چې دا غاړې څخه یو ډبر ورغورځي یو ګار ورشواکي د دن نست چې دی هغه ته په اویاز را کاله دارسیږي د ډبر دلته الله پاک وایي چې دی ورغورځول سي من هدا د دوزخ مکان نو ضيقان وتنگ زایت نو حدیث وایي دوه نه پراخ دی دلته آیات پاک آیات پاک وایي هغه چې دا مکان یو ضيق د تنگ صفات یې ورکړي دا غو جواب دادی وای د جدي سي مثال لکه یو جلدی د مثال په تول زر کوټې لرونو سونه غټ جلدی

او د دې ور داخلي دل دا دوه خبري حال عربیکه پر رفسته وعده مسؤوله وعدا دا وعده د الله د طرف څخه علاوه دغه وعده ما در سره کړی او دا دې وعده مسؤوله غوښتل کړه سوی خو ار جنتی په دې دنیا کې سوال کړی چې الله پاک ته ماته جنت راکړه نو دغه ما هم د سره وعده او دا مسؤوله غوښتل سوی هم د دې بندگانو د لارې څخه نو دا خامخه و دې تور کول کیږي کدا اس مضمون ته به تاسو متوجه سوی اس کنه ده کمه خبر دغه همیشنه جنت او دغه متقان ور داخلي دل د دوه خبري دا علی ربک پرفسا وعدن دا وعده است پرب لك واجب پر خدای خو شی نه واجبیږي خو الله چې دی تفضلان او احسانان پر ځان واجب کړی دی نو دا ست پر رب باندې لازم ده مسؤول او دغه کار چې دی دا غشتل کړه سو هم دی ګرد مؤمنانو سوال هم کړی دی و یوم او هغه ورځ په یاد يحشروا على فكرة وفاتيهم دي رجوانيك وما أو هغشيان رأو فاتي يعبدون شدي عبادتك من دون الله دا الله سما سوا علاوه بل دا دوغو خلقو جدا دا نبي عليه السلام في رسالتك شبهات را واردي علاوه تاغو رازا فاياتك جزا دوی را حشر كم حشر داغ دي جدا خبرو سخي برت رجوانيك راوية بس وما أو هغشيان مطولة يعبدون شدي عبادتك دك دا انسان عبادت کري دي معنا د خپل یو بزرگ دی هغه چې عبادت کړی دی غلطی یې کړی یا یې د ملایکو پر نامه باندې عبادت کړی دی نو خو په پای کې خو ګرد حشر کې راځوند کیږي نو چې دی او هغه چې دی عبادت کوي من دون الله ما شاء الله سا. کبوتان دی خو هم هغه خو مغه ډبرې یا الله پاک په دې مخته ودری فیقول نو بالا پاک هو اید د دی او معبودان انتم اغضللتم عبادی انتم آیاتاسی اغضللتم تاسو ګمرهان کړی و عبادی زما دغه بندگان چې دا اوس کافران دي دی بمرا حشر سوی اغا دی معبودان بم سروا بیدگی دا سده پار دا پشتن علا کی چو دی شپ زلیل سی براوی اصلا دا خدای اصلا امزا پشتن کم چه تاور تا ویلی و تو خواست وی چه بتا سجدا وکم برا بت بیام خدای تا نیجده کی چه پیر که وکم آغی می نیجده کی چه خبر که وکم آغی می نیجده کی چه ملائک که وکم آغی بمی نیجده کی دا غدی چه عبادت کردی آغا شیان اگر دا علا و مختور تا ودری برا علا پشتن سنگ کی فیقول نو علا بور توی چه انتم آیاتاسی د دې خدایانو توي اغه دللتم تش ګمرهان کړو عباد از ما دغه بندگان ها اولای ذغ ام هم غدلو ام هم یا کدی غدلو په خپل ورکه کړو اسبی له لار دا وستا پر د غلطه لار به وریو کده په خپل لار ورکه کړو چې ته عبادت کو قالو دا د دې معبودان به ګرځو ته سبحانك ما کان یمغی لنا سبحانك پاکد تعال ریا الله ما کان نشاید ما کان نو یان بغی چې وږی شایل نه مجلر زمر د پاره مناسبه ولا کو اندا خبر نتخذ چې موږ ونه سمندونی کستاسه ما شوا من اولیاء نور دوستان زنده پاره زما د زند پر زما ولکه بل معبود خوشتي ده بت به وای د ملک بورتو وای د انسان بورتو وای د نیک د ولی هغه بو یا الله د زند پر م ولکه بل خدای خوشنه م معبود خوش نو ده ته به څنګه وای سره خو بل چاته هغه شي کیچ پر زانی پیرزوی نو زما د زند پر د بیا دی به ولکه پیرزو د خو کو پر دی سره د خدای سم صبر معبود زند ته جوړي نو چې زند م نو خوش ده ته به څنګه وای د ما زیله د مسافر دروخ په مابسي وای چی چې دی ماته وای دی ز ګمرا کړم په خپل ګمرا قالوا دغه د دې معبودان وې سبحانه فاکده کتالر ای الله ما کان نو یان بږي چې شایې دل ناز موږ د پاره اندا خبر نتخیزه چې موږ ونه سمندونی کستا څه ماشاو من اولیاء دوستان ستا څه ماشاو بل دوستان ته ونه سم معبود غره نو دی ویل ګمران سی ولیکن واجه بلد علا پاک دی چې دی د دې مثال په تور دی نازول دی د نازو څه دا ور پیښه ده هغه دا د چې تا د پر پلار پر نک انعامونه کړو دی ته چې ژوند ور کړی زمونې په دا ژوند کې رااله د دې فکر دا دی چې دا جهان یې په دا راحتو کې مبدا خپل حق بولي د ناز سره دا غوږی واجه و چې دا باید شکر د الله یاد کړی دی د ډیر ناز مون کیر سو پر بل خو ولاړی چې رسول یې نه منی قران یې نه منی ابل یې نه منی واجه دا غد دا به دا څوک دا خبر وکي الله پاک دا دی معبودان پورته کې چې الله پاک موږ ولاته د عبادت خپل ځان ته څوک غوړه کړی د عبادت لپاره نو دی ته به موږ څنګه وایي د ته چې ور پېښه دا یا الله د ته دا ور پېښه چې تا ډیر احسان په دنیا کې ورسره کړو ګوره ولیکن دون خبره ده متعته تا ګټه رسولې او په دنیوي عیش او عشرت هم ودیته او آبائهم د دوی وپلروته دوغه نه ګټه دی ورسولې او دوغه نعمتونه دی ورکړي حتی تر دې سره چې نسو چې دی ایر کی الذکر یاد ستا تیستا یاد لسخه تر ایر کی ستاره انعامونه ورکړي وکانو قوما بورا وکانو دی وقوما یو قوم بورا هلاکی دون که استا پا علم که علا پاک استا پا علم که تاخ بدا پیجن دلش دی هلاکی دون که یش پا اخرت که بدا رخت لویجه مجد اسم دیورتو ویلی

و ما ارسلنا موږ نه دي لیږلي الله پاک وای قبل که مخکې درته ای محمد من المرسلین د رسولانو څخه در دای منل د مخ دلته احد ذکر کیږي موږ نه دي لیږلي مخکې درته احد ان اتسوک من المرسلین د رسولانو څخه اتسوک من دي لیږلي الهو بعداس چې انهم دي چې ولا یاکلون خامخا خوراک او الطعام د خوراک خوراک خوړی و يمشون او غوتک په الاسواق په بازارو کې نو شې چې وګم دا کار کوي د وګوري سره ته منه د محمد علی السلام دا ویل نه منه وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ففائكن على پاک و نبی علیہ السلام توای و وجعلنا مشغل زولی بعضكم جن استاسد انسانانو لبعض جن نور د پاره فتنه تن زریعه د ازمایش د امتحان دا مود ازمایش د پاره ګرځولی و نبی علیہ السلام ته د استاد پاره فتنه ته حق ورته بیانې د زمر په غرو کې د خپل پښتم لکه په بچور کړی نه اوري نو د دې ته په امتحان کې چې زه دغه خبرې ورته کوم د دې لپاره دی نه مې دی بیا ستا د خاطر په ازمایښت کې دی ولې چې دی وستا رسالت ته وګوري وجه مني خو بره کامیاب دی دلته چې وګوري چې ته خوراک ته بازار ته ځه براو یا د خو د رسالت سره ټکر حاله چې نه دی ټکر خو د دې دماغ د بیا عقل دی بیا په ستا د خاطر په ازمایښت دی نو تاسو ګر دی د بل لپاره ازمایښت جسبت نه است ته په دې امتحان سوې د دغه جهالت بس غمې نصيحت بدر پای ورته کوي دی په تا امتحان دی سمانه چې ان ستا د حق خبر کې دی اغه نو ورلوی په پای کې به درځخته سي دا به سبب سي دا انکار به سبب سي نو ته سیو تر بل پتنه معنا د ازمایښت ذریعہ یې دی په تا امتحان کې ته په دې امتحان کې وجعلنا مشغل زول دي بعضكم جن استاس اي مكلفين دا ټول مكلفين ته خطاب سو لبعض د جن نور د فار فتنه الفتنه لکه ما رسول د امت ته فار پتنه او ازمایښت او امت د فار ازمایښت چې پر لار نو سره زي اتصبرون الا ایتس نو صبر کوي وانا نبیان ته برابر متس به صبر وکي پر دغه پتنو ازمایښت باندې نو نبیان خو بالکل کې پر دغه باندې حتی نوح علی السلام به خو لشک سانچ دی معنی راوړي مګر د دعوت سونه ډیر کړی بالکل صبر کړی وو وکانا ربک بصیرا نو اتصبرون ایت صبر کی چانی هو صبر مشکو نو وکانا دی ربک ربستا بصیرا لدنک استا فکر دادی چې د خلک چې د رسول سره غلطی کوي یا د نور رسولانو سره کړی الله نو ندی په خبر الله وی زی ارسوی نه سزا ورته ورکول کیږي فقط دار د امتحان دی ته په دې پتنو ازمایښت کې ځان کامیاب کړي د دې مطلب دا نه دی چې دې ته سزا د سی په دسته الله نو ورکوي نو الله پاک دی نه ویني ولې نه ویني بالکل ویني وکانا دی ربک ربستا بصیرا لدنک پر ټول اعمال د دې ګرد اعمال ویني تا دا نبی علی سم اعمالم گردی وین یعنی ستا دعوت او د دې انکار نو اری وته د خپل عمل مطابق جزاء لر کول کی خلاصه د نن د سبقه د اسو چې اوغه د چیر سوالو کې د دې دریم سوال چې هغه ځان ته اجزا درلودله هغه اخیره جزې چې خزانه دې کم ده او هغه باغ دې کم دي دغه جواب دغه تبارک څخه ورلره ورکی تر دغه آیات چې د اخیره سبق دی او ما ارسلنا د هغه اول جز چې و د هغه دریم سوال اول جز چې ولته خوراک کولی کې بازار ته ولی چې دغه د عدالت ولر ورکی چې رسولان کوم بازار ته نتلو غو کوم خوراک نه کاوه دا د دې دلیل نه دی چې ته مرکې بلکې د انکار دلیل هغه دی چې مخ کې چې بل کده بو بساع چې دې اصلا قیامت نه مننه چې قیامت سړی نه مننه بار څه کې چې ته برابر زروږې نه سم یل منځونه کوم دا خو د قیامت ته پاره دی ا قیامت دې مننه نو خود بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصدیق کوم نه کې چې ته دا په اخرت کې ګټ کې د اخرت کې سره نشته نو دغه خاطر دې منکرین دي د دې خاطر دې منکرین نه دي چې دې د حق په تلاش پرسي یو شې چې خبره ش حق ته ورسیږي نو سوالونه کې هغه وجه نه ده نو دا د دې د سوالو جواب چې پر دې ځبه نه خلاص واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.